badań diagnostycznych. I w tym kierunku te zmiany poszły. Czy osiągnięto odpowiedni kompromis? No tego do końca nie wiemy. Czas pokaże. W tych negocjacjach pojawił się też wątek 29 grudnia. W tym scenogramie można to znaleźć. Mikropłatności, czy współpłacenia pacjentów za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego. To byłby sposób na rozwiązanie problemów służby zdrowia w tym obszarze? Znaczy mikropłatność już nie pierwszy raz się pojawia, bo to pomysły na to, żeby pacjent współuczestniczył w finansowaniu, w takim bieżącym finansowaniu, miały po pierwsze wyeliminować takie w cudzysłowie chodzenie do lekarza, żeby go odwiedzić. I to jest takie hasło, które się pojawia często w dyskusjach. Zastanawiam się, czy ktokolwiek kiedyś to zbadał. To znaczy, czy są jakieś badania, które pokazują, że rzeczywiście jest grupa pacjentów, którzy chodzą do przychodni, bo to jest miejsce, gdzie się można spotkać, takie miejsce spotkań towarzyskich. Znaczy nie tylko miejsce spotkań towarzyskich, ale przede wszystkim takiego codziennego upewniania się, że ze mną jest wszystko dobrze, że ja mam prawo do tego, bo to jest pewna postawa roszczeniowa. Skoro i da się jestem oszacować tę grupę pacjentów. Są to określone grupy, jak rozmawia się z lekarzami pierwszego kontaktu, to oni wyraźnie artykułują, że mają wśród tej swojej części zarejestrowanych u siebie pacjentów, no część taką, która po prostu przychodzi z dziwnymi różnego rodzaju problemami. Pytanie, jak duża jest to część, bo to rzeczywiście być może to jest problem wyolbrzymiany, który łatwo w dyskusji publicznej no, wykorzystywać i pokazywać jako takie hasło. Znaczy tego typu rozwiązania są wprowadzane w innych państwach i rzeczą naturalną, czego w naszym państwie nie ma, to jest współpłacenie. I być może ten kryzys, z którym mamy do czynienia, ja uważam, że na razie mamy kryzys zażegnany na szczęście podstawowej opiece zdrowotnej, ale pewne symptomy kryzysu za chwilę pojawią się w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i w szpitalnictwie. No, przede wszystkim wywoła dyskusję, czy wprowadzić elementy współpłacenia. O tej dyskusji w Polsce ta dyskusja toczy się już od 15 lat i były postulaty małych dopłat pacjentów do wizyt lekarskich, również do hospitalizacji. No, są już pewne głosy. Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie postuluje, żeby zwiększyć składkę, ponieważ wydatki w naszym kraju składkę są najniższe. Zdrowotną. Składkę tak zdrowotną. Podstawową, tą podstawową powszechną. Tak. No, oczywiście musimy mieć też świadomość, że nie wszyscy płacą tą składkę. Rolnicy akurat są w tą grupą, gdzie płacą dlatego zupełnie inny grupa, rodzaj dlatego składki. Dlatego jest w stanie to artykułować. To no. Zupełnie na koniec, panowie, mamy pół minuty przed sobą rozmowy. Jeszcze pakiet kolejkowy powstał po to, żeby kolejki do lekarzy w Polsce były krótsze. Czy są panowie w stanie zaryzykować dzisiaj na początku tego roku stwierdzenie, że w tym roku rzeczywiście kolejki do lekarzy w Polsce się skrócą? Znaczy ja mam dużą wątpliwość, znaczy ani jedno rozwiązanie, ani ten pakiet onkologiczny, ani pakiet kolejkowy w moim przekonaniu nie doprowadza do zaimplementowania takich rozwiązań, które by jednoznacznie wskazywały, że te kolejki zostaną skrócone. Raczej przeciwnie. Mam to ambiwalentne jak gdyby skojarzenie, ponieważ od 1 stycznia wprowadzono zupełnie inną metodologię liczenia kolejek. Od 1 stycznia świadczeniodawcy zobligowani są do raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Czyli zupełnie inaczej mierzymy w tej chwili kolejki do lekarza. Czyli kreatywna księgowość pomoże. Nie. W mojej ocenie ta metodologia jest całkiem dobra z punktu widzenia pacjenta, bo pacjent będzie mógł poprzez strony internetowe Narodowego Funduszu Zdrowia być poinformowany, w jakiej przychodni jest, jaki konkretny wolny termin, konkretna data, a nie liczba pacjentów. To jest zupełnie inna metodologia. Doktor ta metodologia Jerzy Gryglewicz, może... doktor Artur Bartoszewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Marcin dziękuję Zaborski, również. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Premier Kopacz przyznaje, że w sprawie kopalń na Śląsku podejmuje trudne decyzje, także o ich likwidacji, ale twierdzi, że nie ma innego wyjścia. Związkowcy zapowiadają walkę. Nie będziemy stać bezczynnie i patrzeć, jak zamykają nam nasze kopalnie i likwidują nam nasze miejsca pracy. Niewykluczony jest nawet strajk generalny. To, co stało się w Paryżu, przypomina mordy, do których dochodzi w Pakistanie czy Iraku. Reporterzy bez granic są zszokowani krwawym atakiem na francuskich dziennikarzy. Nauczycielka, która zamknęła dwóch chłopców w krypcie kościoła, nie odpowie za swój czyn. Prokuratura umorzyła sprawę. Jednym z pierwszych tematów, o których mówiła premier, podsumowując 100 dni swojego rządu, było górnictwo, czyli branża, która jest w fatalnej kondycji. Ewa Kopacz poinformowała, że rząd przyjął plan naprawczy kompanii węglowej. Mówiąc wprost, największa firma górnicza w Europie zostanie zlikwidowana. Zastąpi ją nowa spółka, która ma połączyć przemysł energetyczny z górniczym. Jutro albo pojutrze odpowiedni dokument trafi do laski marszałkowskiej. A zakłada on między innymi likwidację 4 kopalń, informuje wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. Są to KWK Brzeszcze, Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy i KWK Pokój. Kopalnia Piekary zostanie nabyta przez spółkę Węglokoks S.A. Pozostałe 9 kopalń w 2 etapach zostanie przeniesione do nowej kompanii węglowej, spółki celowej, dokapitalizowanej w pierwszym etapie przez Węglokoks. W 4 kopalniach, które mają być zlikwidowane, pracuje około 11 tysięcy osób. Rząd chce, żeby odprawy dostało nie więcej niż 3 tysiące pracowników. Wiceminister Kowalczyk poinformował, że w całej kompanii węglowej pracuje ponad 49 tysięcy osób. Strata na sprzedaży za pierwsze 11 miesięcy ubiegłego roku wyniosła 1 100 000 000 zł. Firma jest zadłużona na ponad 4 miliardy. Premier Kopacz przyznaje, że decyzje w sprawie kopalń nie są łatwe, ale zapewnia, że Śląsk nie zostanie bez pomocy. Na czym miałaby ona polegać? Aby ze Śląska stworzyć takie mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność strefy gospodarczej. Plany rządu nie podobają się górniczym związkom zawodowym. Szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik mówi, że to jest złamanie ustaleń i obietnic, które dawali politycy. Ja się pytam, co będziemy ratować? Co będziemy ratować, jeżeli będziemy likwidować miejsca pracy? Czy będziemy ratować tylko szyld, na którym jest napisane kompania węglowa i tych kilka biurek, przy których zasiadają prezesi? Czy może być coś gorszego niż teraz, niż zapowiedź zamykania kopalń i likwidacji miejsc pracy? No gorzej już być nie może. Na piątek zapowiedziano spotkanie przedstawiciela rządu z górniczymi związkami zawodowymi. To czarny dzień w historii Francji, oświadczyła po ataku na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo organizacja Reporterzy bez granic. Jej sekretarz generalny Christophe Deloire podkreślił, że ataki na dziennikarzy z użyciem broni automatycznej to rodzaj przemocy, której jesteśmy świadkami w Iraku, Somalii czy Pakistanie. Organizacja jest głęboko zszokowana tym krwawym zamachem. Reporterzy bez granic ujawnili, że siedziba Charlie Hebdo od 2011 roku była pod ochroną policji. Powodem było obrzucenie budynku butelkami z benzyną po opublikowaniu karykatur Mahometa. Francuska policja wciąż szuka 3 sprawców dzisiejszego zamachu, w którym zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. 4 osoby są w ciężkim stanie. Z Paryża Marek Brzeziński. Chociaż na amatorskim filmie nakręconym przez dziennikarza sąsiadującej z budynkiem redakcji Charlie Hebdo stacji telewizyjnej widać wyraźnie, jak 2 ubranych na czarno i zamaskowanych napastników po egzekucji przejeżdżającego w pobliżu policjanta wsiada do także czarnego samochodu, to jednak wiadomo już, że sprawców było 3. Trwa za nimi intensywne poszukiwanie i chociaż nie należy oczekiwać, że zostaną oni ujęci w najbliższym czasie, to policja nie ma co do tego wątpliwości, iż złapie zbrodniarzy, mówi premier Francji Manuel Valls. Władze ścigają sprawców, to jest jedyne ich w tej chwili zadanie, jedyny ich cel. Zabito dziennikarzy, zamordowano policjantów. Tymczasem w 2 szpitalach paryskich trwa walka o życie 4 ciężko rannych. 2 z nich znajduje się w stanie krytycznym. Zostali trafieni wieloma kulami dużego kalibru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejny temat. Nauczycielka z Rajska koło Kalisza, która zamknęła 2 11-letnich chłopców w krypcie kościoła, nie odpowie za swój czyn przed sądem. Prokuratura umorzyła sprawę, uzasadniając, że nie doszło do przestępstwa. W kwietniu ubiegłego roku Barbara N. zamknęła dzieci w krypcie, w której spoczywają szczątki właścicieli miejscowości. Tłumaczyła, że uczniowie byli niegrzeczni w czasie rekolekcji i chciała ich ukarać. Sprawę umorzono, bo chłopcy nie doznali uszczerbku na zdrowiu, tłumaczy Janusz Walczak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zeznania przesłuchanych w charakterze świadka dziewczynca do czasu przebywania pokrzywdzonych w krypcie były różnorodne. W przypadku pokrzywdzonych deklarowali oni pobyt w krypcie około 20-30 minut. Biorąc pod uwagę całość ustaleń,

a camera and you're feeling like a target. I've never pitched him in $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And I lived here all my life. Popołudniowa audycja, 12 minut po 18. Już za chwilę Grzegorz Czarno-Biały. Reportaż Kamila Wicika, rzecz o Grzegorzu Ciechowskim. Bardzo ciekawy list od pana Wojciecha. Jestem lekarzem i zgadzam się z opinią panów doktorów z rozmowy przed serwisem informacyjnym, czyli z Pulsu Trójki. Wczoraj z 50 pacjentów, którzy odwiedzili poradnię w ramach pomocy nocnej i świątecznej, prawdziwej pomocy potrzebowała mniej niż połowa osób. Reszta to wizyty bezpodstawne, tylko żeby sprawdzić, czy nie jestem chory, napisał pan Wojciech, który, jak zaznaczył, jest lekarzem. Dziękuję za ten list, panie Wojciechu. Ma pan rację, bo takie są fakty, że tylko połowa to byli ludzie chorzy, ale skąd ta druga połowa ma wiedzieć, że jest zdrowa? No oni nie są lekarzami. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Andrzej Świetlik, wybitny polski fotograf związany z grupą Łódź Kaliska, przez ponad dekadę współpracował z Grzegorzem Ciechowskim. W tym czasie wykonał setki zdjęć obywatelowi GC, Grzegorzowi z Ciechowa oraz Republice. Niektóre z tych fotografii pojawiły się potem na okładkach płyt, były też oficjalnymi zdjęciami promującymi w mediach Grzegorza Ciechowskiego i jego projekty muzyczne. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Kamila Wicika pod tytułem Grzegorz Czarno-Biały. Musi być czarna? Musi być czarna i od razu parzona z cukrem. To ciekawy pomysł. Zaoszczędzam wówczas na merdaniu niepotrzebnym. To był mroźny grudniowy dzień. Andrzej Świetlik, fotograf, czekał na mnie w swoim domu z kartonem biało-czarnych zdjęć. Pijąc gorącą, czarną kawę, podaną w białym kubku, opowiadał o trwającej ponad dekadę niezwykłej współpracy. W hotelu, w którym nie spał nikt od lat, na łóżku wziętym na godziny dwie. Mam to zdecydowanie bardziej uporządkowane w komputerze, ponieważ do pudełek zaglądam rzadko już. Tu jest wszystko. Są wszystkie negatywy ze wszystkich sesji, które w ciągu tych 11 czy 12, czy nawet może 13 lat zrobiliśmy. To prawdziwy skarb. Tak, no to jest akurat to, co jest najcenniejsze. Każda koperta jest opisana. Duży napis GC, Republika. Tak. Znajdziemy... Ach, to jest 97. To jest najstarsze. 88 rok. To był grudzień. Pierwsza sesja z obywatelem. Tak wyglądały... Tu pod światło teraz, tak? Patrzymy. No ten, nie da się inaczej. To są negatywy, z których robiliśmy wówczas odbitki powiększenia w mniejszej lub większej ilości. To była sesja do jednej z płyt obywatela GC. Widząc wcześniej, w którą stronę obywatel kreuje swój wizerunek, Grzegorz jako obywatel, więc poszedłem tym tropem, ale fotograficznie bardzo i nawiązałem do estetyki SOC, do takiego obrazowania typu Rodczenko. No proszę bardzo, Grzegorz Ciechowski z cegłą. Tak, no to jest jedno z tych takich sztandarowych zdjęć z tej sesji. Wszędzie jest taki bardzo wyniosły, podejrzany facet. Ale taką przyjęliśmy konwencję. To już jest druga sesja, co tutaj mam. To jest zupełnie już co innego. Tak, to już widzę, druga sesja do Obywatela Świata, o ile się tak. Nie mylę. Mhm. Ona ma zupełnie jakby inny charakter, inny przebieg. Między jedną a drugą sesją nastąpiło coś bardzo ważnego u mnie. Mianowicie ja pojechałem na 2 miesiące do Stanów i tam odkryłem pismo pod tytułem Interview, które założył Andy Warhol. W tym piśmie była fantastyczna fotografia portretowa. Po prostu tak inna od tego, co ja widziałem tutaj. Internetu nie było. I wówczas odkryłem fotografowanie portretowe, które było szalenie inspirujące, to po pierwsze. Natomiast gdyby je określić, to był to rodzaj fotografowania takiego parateatralnego. Fotografowane osoby dostawały role do odtworzenia, ale nie role takie, które grały ruchem, tylko takie, które były robione jakby pod fotografię, pod zatrzymany obraz. Były ewidentnie kreowane. I myśmy też jakby poszli tym tropem. Robiło się dubli wiele takich zdjęć, ale takie pozostały. I te zdjęcia są w tej bibliografii, czy zbiorze zdjęć Grzegorza, bardzo ważnymi zdjęciami. Dla mnie również. One w moim portfolio zawsze gdzieś się pojawiają. I to nie dlatego, że to Ciechowski, rozumiem. Również, bo on jest współtwórcą tego zdarzenia i tego obrazu. Ja myślę, że gdyby był tutaj ktoś inny, to ten obraz byłby na pewno zupełnie nie ten sam, to na pewno. Natomiast rodzaj kreacji, rodzaj ekspresji, która buduje te obrazy, był też zupełnie inny. Z całą pewnością byłaby ekspresja mniejsza lub większa. Z tym trzeba bardzo uważać, bo można tak przegiąć, że wchodzi się w obszar kabaretu wręcz. Myśmy tego nie chcieli. Myśmy chcieli stworzyć po prostu bardzo, bardzo taki silny, uderzający po oczach obraz, który będzie miał w sobie dużą niewiadomą. Powoli tak, najwolniej, jak niewolnik. Przesuwam dłoń najciszej, tak jak cień. Mnie interesuje taka rejestracja zawierająca w sobie ekspresję i energię, którą można uzyskać na styku człowiek-człowiek. Czasami jest to człowiek, który jest, nie wiem, bardzo otwarty od razu, a czasami jest to człowiek nieufny, zamknięty na dzień dobry. Nie jest dla wszystkich. Ja myślę, że Grzegorz był takim człowiekiem, który nie z każdym się jakby komunikować chciał. Miał w sobie pewnego rodzaju dystans. I to bardzo dobrze, ponieważ on się w ten sposób chronił. Inaczej by przepadł. przepadł w takiej agresji fanów, fanek i tego całego świata, który jest czasami okrutny. To wszystko było bardzo precyzyjnie wymyślone. Było tak, że... tak zawsze było, mianowicie, że Grzegorz to osoba, która wszystko, co robiła, miała bardzo precyzyjnie przygotowane. Grzegorz po prostu wiedział o każdym detalu swojej kreacji, zarówno tej na scenie, jak i wizerunkowej. Myśmy robili przez wiele, wiele lat wyłącznie czarno-białe zdjęcia, a barwne to był kwiatek do kożucha w zasadzie. Kombinat pracuje, oddycha, buduje. Kombinat to tkanka, ja jestem komórką. U Grzegorza było też to fajne, że można było sobie pozwolić na wymyślanie. Tak jak w obszarach innej fotografii komercyjnej, typu reklama, tam człowiek jest praktycznie ograniczony bardzo do bycia rzemieślnikiem. Tak tu, w przypadku tego typu fotografii, można pokazać wszystko, co się potrafi. Mianowicie, kiedyś mi Grzegorz opowiedział historię ze swojego dzieciństwa o tym, jak dostał na gwiazdkę strój Indianina, przyodział się w ten strój i postanowił wyruszyć do Indii, ponieważ mieszkał w pobliżu dworca kolejowego, więc siadł do pociągu i ruszył. Podszedł konduktor w pewnym momencie i zapytał, dokąd jedzie. Do Indii, proszę pana, jadę. No tak zakończyła się jego podróż w przebraniu za Indianina. To jest znana historia już. W każdym razie to była taka inspiracja do tego, żeby przywołać dziecięce marzenia. Każdy je miał, będąc dzieckiem, ja też. I wówczas zrobiłem dokładnie wywiad z Grzegorzem, kim jeszcze chciał być. No i tam wyszło, że chciał być lotnikiem jak każdy, górnikiem jak każdy chłopak. Nie chciał być bardzo, ale ja mu tę rolę przypisałem, nie chciał być bardzo księgowym. Ale jako księgowy sprawdził się w tych zdjęciach fantastycznie. Tu jest, proszę bardzo. Grzegorz jako księgowy. Jestem w niebie. To była ciekawa sesja. Co się działo poza studiem w Więćmierzu? Proszę bardzo, zanotowane jest, że to jest 5 sierpnia. Grzegorz mieszka wtedy w Kazimierzu. On mnie woził po okolicach i robiliśmy zdjęcia, które bardzo rzadko potem się pokazywały. Ja myślę, że dlatego, że to nie był najlepszy czas w ogóle Grzegorza. Wokół jego życia prywatnego toczyły się wówczas jakieś różne dziwne ploty. Bardzo mocno jakby walczył z rzeczywistością. Ale ja pamiętam, że wtedy mieliśmy najbardziej szczere rozmowy. I choć było wówczas bardzo, bardzo mu trudno, i to widać na tych zdjęciach, proszę bardzo. Tu widać, że to jest człowiek, który niechętnie by w ogóle rozmawiał. Zamyślenie to jedno, ale on taki jest trochę pokłócony. Jest w takiej sytuacji, że przed nim jest walka o przyszłość, bo on jakby bardzo dużo stracił chwilę wcześniej. Natomiast w jego przypadku to było bardzo trudne, bo to było wyzwanie kolejne. On zaczynał od zera budować wszystko. I myślę, że ten jego dramat, ten jego niepokój, o lepsze słowo, ten niepokój jest czytelny na wszystkich zdjęciach, które tu mamy. Pamiętam, że nawet kiedy dochodziło do takich sytuacji jak ta, zabawnych, bo to już wymyśliłem zabawę z fotografią jako taką, żeby on się sam oświetlał fleszem. Ja miałem długi kabelek, który się wyzwalał przy naciśnięciu spustu aparatu i w tym momencie następował błysk lampą, którą trzymał sobie w garści, oświetlał się sam. I to była zabawa nieprzewidywalna trochę. Powodowała różne wesołe historie. Natomiast wszędzie był człowiekiem zatroskanym mocno. Nawet wówczas, kiedy widać tutaj się uśmiecha, ten uśmiech jest też lekko stłumiony. Te zdjęcia rzadko kiedy funkcjonowały. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Minęło 10, a może 11 lat, kiedy pomyślałem sobie, że może warto było, nie miałem innego pomysłu tak naprawdę na sesję portretową z Grzegorzem. Wiedziałem, że po prostu musimy się zbliżyć znowu do portretów bardzo ciasnych, i porównać, jak się zmieniła jego twarz i jego ekspresja w tym czasie tych 10 czy 11 lat. I najłatwiej byłoby to zrobić, porównując bardzo podobne sytuacje, czy kreując bardzo podobne sytuacje, jak te wcześniejsze. Jest seria zdjęć, która jest ostatnią serią zrobioną z Grzegorzem, która nawiązuje do tamtej pierwszej. Tam jest dużo takiego dramatyzmu, który ja nie potrafię sobie rozłożyć dokładnie, precyzyjnie na słowa. Natomiast ja to wyczuwam, że tam jest po prostu już taka zapowiedź takiego dramatu, który potem nastąpił rok później. Ja panu pokażę te zdjęcia. W którymś z pudełek powinny być. Może tutaj nawet. O, proszę bardzo. Mamy zdjęcie z tej sesji, ale tam jest jedno takie bardzo, bardzo... Czyż w tym zdjęciu nie ma takiego napięcia niezwykłego? Jeszcze jest jedno takie szalenie charakterystyczne. I nie jest to to, ani to. Proszę, zamknięte oczy, ale jest jedno jeszcze takie, gdzie Grzegorz patrzy na świat przez przysłonięte ręką. Jedno oko pozostałe patrzy na świat drugim okiem. W jeszcze innej kopercie musi być. A może tu jest? Jasne, tu powinno być. O, proszę, są. To są te dwa zdjęcia, które zatrzymałem z tej ostatniej sesji, które nawiązują, myślę, wprost do napięć, które pojawiają się podczas pierwszej. Prawda? Jest podobieństwo, czy też go nie ma? No, te dwa zdjęcia są bardzo bliskie siebie. Tylko, że tu już jest spojrzenie do nas. Też te usta takie charakterystycznie zaciśnięte. Na tym zdjęciu na przykład, z tej sesji ostatniej. Wszystko jest jakieś. Tu jest otwarcie, prawda? To spojrzenie jest otwarte bardzo. Na tej sesji pierwszej. Tak, a tu już jest zamykające. Właściwie jedno oko tu pracuje. Tu. Natomiast dzisiaj możemy sobie nakładać na to wszystkie historie, jakie się zdarzyły. I tak interpretujemy poprzez to swoją wiedzę. Natomiast kiedy to fotografowałem, to nie miałem takiej świadomości. Kolejny kot wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Grzegorz był na tyle silną postacią, że jakby zostanie bez względu na to, czy są te zdjęcia, czy ich nie ma. Ale ponieważ ja jestem jeszcze bardzo mocno skażony taką pamięcią obrazową, ilekroć trafiam na te zdjęcia, to przypominam sobie niezwykłość Grzegorza, na przykład wyjątkowość jego. Takich postaci jak on nie spotkałem wiele, bardzo niewiele wręcz. Tego typu postaci, które zostawiają tak silny ślad, to one pozostają na zawsze. Bez względu na to, czy fizycznie są tu obok mnie, czy są na zdjęciach, czy są tylko w pamięci. Grzegorz do nich należy. Był to reportaż Kamila Wicika z Radia Gdańsk pod tytułem Grzegorz Czarno-Biały. Opowiadał Andrzej Świtlik. Tu Trójka, audycja popołudniowa, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w siedzibie paryskiego magazynu satyrycznego Charlie Hebdo. Według prokuratorów ataku dokonały dwie osoby. Przed południem napastnicy w czarnych kominiarkach ostrzelali redakcję tygodnika. Zginęło 12 osób, 4 ranne walczą o życie w szpitalach. Po zamachu terroryści odjechali czarnym samochodem. Wciąż są poszukiwani. Według świadków wznosili okrzyki "Pomściliśmy proroka". Francuski tygodnik kilkakrotnie publikował satyryczne wizerunki Mahometa. Więcej telewizji niż wizji. Opozycja krytycznie o studniach rządów Ewy Kopacz. Jak mówi lider SLD Leszek Miller, premier koncentrowała się głównie na formie, a nie treści.

prawdopodobnie chodziliby rzadziej i może bardziej celowo. Być może do tego wątku nawiąże Wiktor Legowicz w rozmowie z ekonomistą Ryszardem Petru. To za 10 minut na antenie Trójki. Ja mówiłem, pytałem, skąd pacjent ma wiedzieć, że jest zdrowy, kiedy stoi w kolejce do lekarza. W nawiązaniu do słów lekarza, który powiedział, iż w czasie dyżuru świątecznego połowa pacjentów, która się do niego zgłosiła, była zdrowa. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz Ślady, Fisz, Emale Tworzywo, a my już za chwilę wspomnimy stare legitymacje szkolne. Właściwie nie ma co wspominać, bo takie jak te nasze z lat 80. są wciąż aktualne. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady, Fisz, Emale Tworzywo to wciąż numer jeden na liście przebojów Trójki. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce w ostatnim notowaniu dwa razy Fisz, Emale Tworzywo i dwa razy AC/DC. Zapraszamy do Trójki. Szkolne legitymacje od niepamiętnych czasów są takie same, papierowe i na tyle duże, że trudno zmieścić je w portfelu czy w kieszeni. Trzeba wkładać je w specjalne okładki, żeby się nie zniszczyły. Może najwyższy czas, żeby dostosować ich wielkość do innych dokumentów. To jest legitymacja szkolna. Trochę duża. Tak można nawet zmierzyć linijką. Dokładnie ta legitymacja ma gdzieś 10 i 3, a szerokość będzie 7 cm. Czyli 10 na 7, to dużo. Bardzo dużo. Prawie dwa razy takie jest jak karta kredytowa czy jakieś inne dokumenty. Jak właśnie wkładam luzem gdzieś, bo się nie mieści niestety do portfela, żeby się po prostu nie gniotła. Gdyby była na przykład wielkości karty kredytowej, łatwo byłoby ją wsadzić do portfela czy do kieszeni kurtki, a tak z tą legitymacją nie można nic zrobić i trzeba ją nosić w jakichś specjalnych, ofoliowanych opakowaniach. Mam specjalną oprawkę. A jak nie ma tej oprawki, to co się dzieje? To jest po prostu strasznie poszarpana i później wstyd pokazywać. Legitymacje szkolne obecnie nie różnią się niczym od legitymacji szkolnych moich. Czy to ze szkoły podstawowej, czy później już z liceum. A szkołę podstawową skończyłam dawno, liceum również dawno. A blankiety do legitymacji są takie same właśnie jak były lat 30, 40 lat temu. A po co jest taki duży format? Żeby było miejsce na wiele pieczątek. W warunkach polskich podobno najtrwalsze są prowizorki. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Być może ten dokument nigdy nie był przedmiotem analizy kogokolwiek urzędników. Wydaje się, że legitymacja szkolna mogłaby być bardziej unowocześniona, mogłaby zawierać jakieś dodatkowe informacje związane z pobytem tego dziecka w szkole, rodzajem szkoły, bądź też mieć postać karty bankomatowej czy dowodu osobistego, i pewnie młodzież mając jakby nieco inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość dokumentacyjną, o wiele chętnie z tego rodzaju dokumentu by korzystała. Nadal jest to kartonikowa legitymacja. Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej. Natomiast wraz z upływem czasu ona się zmienia. Pani minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie, które to wprowadza numer PESEL na takie legitymacje, a wszystko po to na wniosek ministra zdrowia, aby uczniowie mogli być zidentyfikowani w systemie EWUŚ. Ta legitymacja w takim, a nie innym wymiarze funkcjonuje w naszym systemie oświaty od bardzo wielu lat i przyznam szczerze, sprawdza się. Oczywiście, że są przypadki zgniecenia, zniszczenia, ale takie przypadki wbrew pozorom są małostkowe i są zdecydowanie w mniejszości, dlatego że uczniom zależy na legitymacji i szanują ten dokument. Mam kartę do biblioteki, kartę 4+, czy legitymację międzynarodową ISIC i wszystkie są właśnie takie malutkie i łatwo mogę je włożyć właśnie do portfela. Tylko ta szkolna jest kiepska, bo duża. Tak, nigdzie się nie mieści. A nie wystarczyłoby taki dokument po prostu w postaci karty z wydrukowaną informacją, do kiedy jest ten dokument ważny? Przede wszystkim uczniowie zmieniają szkoły. To wszystko jest bardzo proste w teorii. Natomiast w praktyce to już jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Przede wszystkim oczywiście, że można analizować takie kwestie i myślę, że na pewno doczekamy takich czasów, kiedy ta legitymacja będzie wyglądała inaczej. Natomiast w tym momencie takich planów nie ma. A wciąż duże, kartonikowe legitymacje szkolne. Tutaj pasuje, jak ulał określenie, oldschoolowe legitymacje szkolne, pytał Tomasz Jelański. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Hani El Khatib, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ryszard Petru. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś naszym gościem jest ekonomista, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Ryszard Petru. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autor bardzo przystępnie napisanej książki Koniec wolnego rynku. ze znakiem zapytania, geneza kryzysu i o tej pracy za chwilę porozmawiamy. Ale panie Ryszardzie, na wstępie problem bardzo aktualny, mianowicie reforma służby zdrowia. A to oczywiście a propos dzisiejszego porozumienia ministra zdrowia z lekarzami. Jak pan taką reformę widzi? Taka reforma, zmiana w systemie ochrony zdrowia powinna była się zdarzyć x lat temu. To na pewno. Politycy jednak jak gorący kartofel traktują wszelkie zmiany w ochronie zdrowia. No bo dzisiaj mamy sytuację, w której obiecujemy Polakom, że wszystko jest pokryte ze składki, a tak naprawdę na poważną operację czy na poważną konsultację czekamy miesiącami albo w skrajnych przypadkach latami. Czyli państwo mówi, że wszystko jest bezpłatne, ale de facto nie wszystko jest dostępne. I od wielu lat mówi się o tym, aby podzielić ten koszyk na to, co jest ewidentnie w zaskładkę, a co generalnie państwo i tak nie jest w stanie zapłacić. Zauważmy, że masowo powstają kolejne usługi prywatne, które powodują, że można w ten sposób przeskoczyć kolejkę, a osoby najbiedniejsze musiałyby mieć dodatkowe środki na to, aby mogły z tych dodatkowych usług korzystać. No, to się nazywa w języku zdrowia, ekonomii zdrowia koszyk pozytywny, negatywny, czyli czego no państwo tak. nie gwarantuje albo nie jest w stanie zagwarantować w ramach oferowanej składki. Po drugie, zauważmy absurd sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie dni. Monopol NFZ chciałby podpisać kontrakty z lekarzami, którzy no w sumie nie mają obowiązku podpisać, ale z punktu widzenia lekarzy niepodpisanie kontraktu z NFZ-em oznacza prawdopodobieństwo no, tego, że dużą część potencjalnych środków mogą stracić. Czyli no, mamy monopol, który tak naprawdę, no nie chcę tego złego słowa użyć, ale narzuca w pewnym sensie warunki, a nie ma do kogo za bardzo innego pójść, a prywatna ochrona zdrowia dotyczy jednak osób wyłącznie zamożniejszych, ale nie szerokich mas społecznych. Dobrze, a co można szybko zrobić? Szybko? Tak. Mi się wydaje, że szybko nic się nie wydarzy. Po drugie, to bardziej chodzi o kwestie systemowe, ale trzeba oddzielić to, co jest niezbędne do sfinansowania przez sektor publiczny ochrony zdrowia. Następne wszystkie procedury ratowania życia, wszystkie procedury związane z dziećmi. Natomiast w pozostałych przypadkach można wyobrazić sobie konkurencję między płatnikami. Nie widzę powodu, dlaczego NFZ nie miałby konkurować z prywatnymi płatnikami w innych sprawach niż te podstawowe. Wtedy nie byłoby dyskusji, czy z NFZ-em trzeba podpisać ten kontrakt, czy z innym płatnikiem, a dzisiaj mamy sytuację dosyć absurdalną. NFZ jedyny, z którym można podpisać, a lekarze tak naprawdę są do tego zmuszeni. Stąd dziwne dosyć i głupie te rozmowy przez ostatnie dni, no bo trudno się negocjuje z monopolistą, ale przypomnę, że lekarze nie mają obowiązków podpisywania kontraktów z NFZ-em. No tak, tylko jak to rozwiązać w sensie praktycznym? No wie pan, wiele krajów ma różne systemy ochrony. 25 lat minęło od przemian. No, w ochronie zdrowia, przypomnę, były pewne reformy podejmowane, potem wrócono znowu do monopolu. Jeszcze raz podkreślę, trzeba powiedzieć wprost Polakom, że państwo nie jest w stanie zapewnić wszystkich usług, które gwarantuje. Jeszcze no właśnie. Oddzielić te podstawowe, które są krytyczne, podstawowe dla, z punktu widzenia bezpieczeństwa, funkcjonowania człowieka w Polsce i te muszą być finansowane, powinny być finansowane z tej podstawowej składki, a w pozostałych przypadkach widziałbym możliwość konkurowania pomiędzy płatnikami prywatnymi i państwowymi. No, inaczej będziemy mieć cały czas monopol w ochronie zdrowia i to cały czas państwo będzie wyznaczało standardy, a pamiętajmy, że koszty leczenia w części są importowane, maszyny są importowane, leki w dużym stopniu i tak są w Polsce leki w stosunku do innych czy części świata najtańsze, ale tak są drogie w stosunku do zamożności Polaków, a pensje lekarzy będą rosły, bo lekarze mają możliwość pracowania za granicą. Presja będzie olbrzymia, społeczeństwo się starzeje, coraz więcej będziemy wydawać na ochronę zdrowia, a system jest dziurawy, nieszczelny i to kolejne rządy albo się na tym wywracać będą, albo ktoś się w końcu porządnie do tego zabierze. Ja rozumiem, że w roku wyborczym to jest gorący kartofel, ale mam wrażenie, że ten rok wyborczy trwa od kilkunastu lat. No tak, no zobaczymy. Może wreszcie to się spełni. Drugi bardzo aktualny problem to plan naprawy kompanii węglowej. 2,3 mld złotych ma być przeznaczonych na to. No wiem, no to jest trochę... Pamięta pan doskonale restrukturyzację górnictwa z czasów premiera Buzka. No tak, ale pamiętajmy, że w tamtym czasie jednak zmniejszono liczbę zatrudnionych w górnictwie o 130 tysięcy osób. No i teraz, gdyby kontynuować jakby tamten plan, nie, w górnictwie część osób musi pracować, ale pytanie, czy tyle, a dwa, przypomnę, rozpoczęto lata temu, program prywatyzacji wstrzymano. No mamy prywatną Bogdankę, nie rozumiem, dlaczego wszystkie kopalnie... Świetnie działające. Tak, oczywiście są różne kopalnie, jedne mają dużo większe koszty wydobycia, drugie mniejsze, ale pytanie jest takie, dlaczego w Polsce wydajemy tak duże pieniądze na dofinansowywanie starych branż, kiedy w ten sposób niby zbudujemy swojej przewagi konkurencyjnej. Ja rozumiem problem polityczny, tylko najgorszym rozwiązaniem z możliwych jest, kiedy decyzje ekonomiczne są dyktowane tym, ile ludzi pracuje w branży i jak ważne głosy są Górnego Śląska. Przypomnę, Górny Śląsk z górnictwem wcale nie stoi. To jest największy okręg przemysłowy w tym momencie i dobrze by było oprócz takiego programu a la rząd Jerzego Buzka pomyśleć o jednak prywatyzacji. No nie ma nic lepszego. Może się okazać, że te same kopalnie, które są dzisiaj państwowe jako prywatne, mogłyby znacznie więcej zarabiać. Ja nie rozumiem, jak się mogło stać, żeby jakaś spółka węglowa miała 100 milionów strat i dopiero wtedy to się okazuje. Przecież na poziomie 10 milionów strat powinno się włączyć czerwone światełko. W każdej prywatnej firmie tak by to się wydarzyło, a tutaj zawsze można zapukać do rządu, a rząd zapłaci 2 miliardy 300. Tylko dobrze, pamiętajmy, to nie jest rządowych pieniędzy. Można naprawić tę spółkę? Nie mam tak głębokiej wiedzy, żeby wchodzić w szczegóły spółek, natomiast całe górnictwo w Polsce, wydaje mi się, jest fetyszyzowane. To znaczy, jest taka, musimy mieć węgiel, ale nie wiem, dlaczego musi mieć państwowy ten węgiel. No tak. Znów zobaczymy. Panie Ryszardzie, bezrobocie według Eurostatu 8,2%. Według GUS-u 11,4%. Bezrobocie powoli w Polsce spada. Eurostat, przypomnę, ma inną miarę inną bezrobocia. Miarę zupełnie, w Polsce podajemy poziom bezrobocia, który mierzy wszystkich zarejestrowanych, a Eurostat podaje tych, którzy szukają pracy i nie mogą jej znaleźć. A nie tych, którzy się rejestrują. Tak, tak. Wracamy, przed chwilą rozmawialiśmy o ochronie zdrowia. No, część ludzi się rejestruje po to, żeby mieć o składkę zdrowotną tak, zapewnioną. Świadczenie. W związku z tym ta polska miara jest zaburzona. Niemniej mamy poziom bezrobocia poniżej średniej unijnej, trochę poniżej średniej unijnej, ale cały czas jest wysoki. Jak na kraj, który od 22 lat się rozwija, nieprzerwanie, jak na Zieloną Wyspę i 3,5% wzrostu prawie w tym roku, no to jest cały czas wysoki, ale pamiętajmy, mamy bardzo nierównomiernie rozłożony poziom bezrobocia. Duże miasto, bardzo niskie bezrobocie, małe miejscowości, tereny wiejskie, bardzo wysokie, duży poziom bezrobocia ukrytego i cały czas jest ten problem, tego strukturalnego problemu polskiego bezrobocia. W wielu przypadkach wynika nas z tego, że dzieci, ludzie uczą się nie tego, co potem rynek potrzebuje. No i to tak potem ktoś kończy albo szkołę, albo uniwersytet, czy uczelnię. I potem się dowiaduje, że nie tego się uczył, co trzeba. A fachowcy są cały czas poszukiwani. Bardzo poszukiwani. Nie ma fachowców. Tylko to świadczy o tym, że ten jakby system edukacji nie odpowiada na potrzeby rynku. Ale przy tego jest duże bezrobocie strukturalne i to jest olbrzymie wyzwanie, bo to wyklucza osoby z aktywności jakby w naszym kraju. No to przechodzimy teraz do pana publikacji. Przypomnę tytuł: Koniec wolnego rynku ze znakiem zapytania. Geneza kryzysu. Czy musiało dojść w 2008 roku do tego kryzysu? No w 2008 musiało dojść. Oczywiście kryzys zaczyna się już w 2007, ale my tego jeszcze nie widzimy w Polsce. On zaczyna się w Stanach. Zupełnie nie odczuwaliśmy wtedy. Wręcz odwrotnie. Mieliśmy Eldorado, bo wtedy zaczął się złoty umacniać. Myśmy złoty, frank, przypomnę, 2 złote. Tak. 2 złote za franka, szaleństwo kredytów, a to już był początek kryzysu i wbrew pozorom to nie jest historia. Dzisiaj jakby pokłosiem tego kryzysu jest dyskusja o tym, czy w przypadku zwycięstwa partii lewicowo-populistycznej Syrizy w Grecji, Grecja wyjdzie z strefy euro. Gdyby tak się stało, no to oczywiście może to znaczyć perturbację również dla Polski. I chcę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko nas dotyczy. Mówi się o Hiszpanii, że też może wyjść. No to pokazuje tylko, że już rośnie atmosfera nerwowości. Niemcy kilka dni temu poszła taka plotka jakby od niemieckiego rządu, że oni biorą pod uwagę wyjście Grecji z strefy euro. No i oczywiście to jest zupełna zmiana. I ja w tej książce staram się przedstawić przyczyny tego kryzysu, że one są trochę bardziej skomplikowane niż się powszechnie sądzi, że to wcale nie ci... Nie tylko bankierzy są winni. Nie ci chciwi bankierzy, tylko państwo często tworzy zachęty, które wydaje się dobre dla ludzi, ale w efekcie one wynaturzają cały rynek, jak się ludziom zachęca do kupowania mieszkań tych, których na nie nie stać. Jak stopy są za niskie, to bierze się kredyt, a potem stopy rosną i okazuje się, że nie ma za co spłacić, a jeżeli bankowe regulacje są złe, no to potem niebezpieczne kredyty się wyrzuca poza banki, one rosną. A wracając do Grecji, greckie obligacje były kupowane przez tych nieodpowiedzialnych bankierów, nie dlatego, że mieli takie widzimisię, tylko dlatego, że Bank Europejski, Bank Centralny wymieniał te greckie obligacje na niemieckie. No to jeżeli ma pan możliwość zarobienia trochę więcej na greckich niż na niemieckich, a on może w każdym razie je tak samo wymienić, no to oczywiście podejmuje pan to ryzyko, szczególnie, że wszyscy tak robią.